să vă rog. Ce zane tafsili bare că itrazul. Cel că zane tafsili ta te tafsili oaie nu da cu nizbat madum ta usă. Zic că izan mutalik ta mujmal badat tafsil pori. A mujmal badat tafsil na mâhce tafsilu. Bea tafsil madum să. Bea mujmal a cazie jora da. O si zan ur sara mutalik ta. Nu izan taluka mujmal badat tafsil sara da. Da ni nizbat ti mutalik mutalak ta da. A mujmal badat tafsil bea tafsil ta mansub da. Zic că da mujmal badat tafsil muaid lahu da. A tafsil ilati muaid da da. Yani awal tafsil wo be khatam se be ijmal dala a qaida dala che malul ilat ta mansubi a mansub de mansub mansubi zaka izan ta mush tafsili wai nabia mutarid itraz karao che da tafsil khu madum da da khu filal nasta was us khu mujmala qaziya da no te che nisbat ti izan tafsil ta kya da nisbat ti maujood madum ta da no da galat ta pa tasmiya ke ځکه چې نامونه سړی وځا کین او حالت موجودات ته نسبت معلومات ته نه هه تفصیل خو معدوم ګرځیدل ده نو تا جواب کړو چې دا داسې مسله ده چې تفصیل کفیل حال معدوم ده ځکه فیل خو مجمله قضیه ده خدای نه مخته په مامزا کې ده موجودو او وجود په ماضی کې وجود نفس الامر ده نو نسبت ځان تفصیلی ته دا نسبت موجود ته بل جواب ده چې دا تفصیل اگر که فی الحال مش په قوت عالمه کې نسته ځکه قوت علمی خو مجمل قضیه سره متعلق ده ولی اوس مجمله قضیه ده فی الحال خو دې نه مخته مش ټول کې تفصیل جوړ کړو نو تفصیل موږ زړه کې یاد ده په خزانه کې سته نو که فی الحال دا تفصیل په مدرکه په قوت عالمه کې نه ده موجود اوس مجمل قضیه سره تعلق دی علم ده خو دې نه قبل په خزانه کې تفصیل موجود ده او وجود دې شای په خزانه کې هم دا وجود نفس الامر ده نو نسبت تی ځان تفصیلی ته نسبت تی موجود موجود ته سه دا نسبت معدوم ته نه راله اوس دا جواب سه او دې باندې بل سوال ده سوال دا ده چې ګوره دلته مجمل بعد تفصیل معلول سه التفصیلی لت سه ا قانون دا چې له تمالول کې علاقه دي تزایف ده متزایفان دي ته وایي چې یو متحقق په نسبت سره بل ده ابل متحقق په نسبت سره اول ده لکه ابوته بنوت کې تزایف ده چې هر یو متحقق لري په اضافت سره بل ده نو ابوت پس یو محل کې راځي یا تازین کې یو محل نه پس ابوت منتزا ده مثلا زید نه ته ابوت منتزا کیا دا پس چې یو بل کس چې هغه نه تا بنوت منتزا کړای یا یو کس نه ته بنوت منتزا کیا په ځین کې پسا چې یو مقابل کې سړای چې هغه نه تا ابوت منتزا کړای ابوت اضافات نه ده داسې خارج کې هم یو محل کې چې ابوت نه نو مقابل کې بنوت ناراضي و بلا کس نو دا متضایفات دي دا علت معلول هم متضایفاتو کې قانون دادا چې دوکې معیت فی الوجودی ځکه دوکې تلازمی او متلازمانو کې دا قاعده ده چې په یو ځای به دواړه موجودی نو چې تفصیل ته تا ویل چې دا معدوم ده په مدرکه کې دا نسته فیلال یو فیل حال نسته دا تفصیل نو معدوم څه فیلال په مدرکه کې دا معدوم ده نو به علت معلول ولې ورته وایي ځکه مجمل بعد تفصیل موعد له ده التفصیل علت موعد ده اما اید مو ایلو ایلت معلول سره ایلت معلول کی علاقه د تزایفی التزایف خدا معنی دا چې هر یو بل باندې موقوفی په ذهن کې په خارج کې نو دا معنی چې دا به مان موجودی او تفصیل خو فی الحال نسته په مدرکه کې او دا رنګه په ما فی الحال نسته په مدرکه کې نسته لہذا د تای ایلت معلول ویل دا غلط سره ځکه علاقه د تزایف خو تقاضا د ماهیت فی الوجود کې جواب دا ده چې یو دی ایلت معلول مفهومات تی یو مصداقات تی دا خلق چې وای چې علت معلول منځ کې تزایف ته هاي مفهومات منځ کې ده علیت معلولیت علیت من له المعلول معلولیت من له العلت یو بل باندې موقوف دي دا مفهومات دو کې ماهیت پکار ده فی الوجود ادا مفهومات خو یو بل سره موجود دي ها کدل ته معدوم ده اخو دې معید مزداق معدوم ده چې تفصیل ده مجمل بعد تفصیل معید له دا تفصیل علت معیده ده. نو علت معیده هغه مزداق چې تفصیلي قضیه وه عام معدومه ده، نو دا خو مزداق معدوم ده. او مزداقاتو کې تضایف نشته، تضایف چې ده هم مفهوم د علت معلول کې ده، او دواړه معان موجود دي. که نه ده موجود خو مزداق د علت معیده نه ده موجود، چا تفصیل له هغه مضایف نه ده سره دی اول نه، دې وجې علاقه د تضایف معیده معید له سره نه ده منافی. یا مثلا بل سوال کې ده چې لکه مجمل بعد تفصیل دا په بعدو موصوف ده، تفصیل په قبلو موصوف ده، دا معنا چې مجمل بعد تفصیل دا معنا چې تفصیل اول وو او مجمل وروسته راغله، نو تفصیل قبلو سه او مجمل بعدو سه. قبلیت بعدیت کې علاقه د تضایف ده، او متضایفینو کې خدا قاعده ده چې معان به موجود وي لکه اوس مو ویله، او تفصیل خو اوس نه ده موجود، نو چې تفصیل نه ده موجود لہذا دا علاقه د تضایف سره منافی خبره ده. دې نه جواب دا ده چې قبلیت تبادیت پنځ کې چې تضایف تا ایو دی بل په اضافت سره متحقق کیږي، دا مفهومات د قبلیت تبادیت پنځ کې تضایف تا. او دلته چې نه ده موجود دا هم مزداق ته قبلو نه ده موجود، چا تفصیل ده هم مزداقاتو کې علاقه د تضایف نستا. بہرحال دل وجنا چې مجمل بعد تفصیل نسبت تفصیل ته و، ان دل وجنا دغه ځان ته مش تفصیلی ویل، ایو ایزان اجمالی سر، ایزان اجمالی اغه و چې اصیر مجمل سره قضیه سره متعلق و، چې دا تفصیل نه قبل و، تفصیل به وروسته چیرته راځي، تفصیل نه ده موجود، نو چې تفصیل نه ده موجود هغه به وروسته راځي. دې وجې موږ اکتفا وکړه په انعام کې په ایزان اجمالی، هغه تفصیل ته مو نسبت نه ویلی، ځکه تفصیل خو نه فی الحال موجود ده، نه په مدرکه کې شته، نه په خزانه کې شته، نه په ماضی کې شته، نہ مدرکہ کے نہ خزانہ کے، نہ حالن نہ ماضین، نہ دے موجود تفصیل پیزان اجمالی قبل تفصیل کے تفصیل نستا. دے وجہ تم ریزان اجمالی وائی آتا تفصیلی نسو ویلے جکہ لازمی ری نسبت معدوم محض تا، ولی تفصیل معدوم محض دا و مجمل قبل تفصیل کے. ہاں استقبال کے پیدا کدائی سی چوریس تا چرترائی سی، لیکن استقبالی وجود یقینی ندا دا وہمی دا، جکہ جائز دا چی اجمال دے على حال خود مستمر پاتی سره به تفصیل پیدا هنه سی، چې تفصیل نه پیدا کیږي نو ده معدومی محض نو نسبت تی ځان ده تنه ده ٹھیک خلاص اصلا ده مسئله. او دې باندې یو اشکال ده، اشکال ده چې مجمل قبل تفصیل هغه اشکال دلته ده چې تاسو دلته ایزان تقسیمو شادي چې تاسو وایي ایزان دوه قسمه ده، یو اجمالی ده یو تفصیلی ده، او دا تقسیم دی ځان تاسو د متعلق له وجې وکړه چې یوه قضیه مجمل قبل تفصیل ده، یوه قضیه مجمل بعد تفصیل ده. نو مجمل قبل تفصیل ته تاسو ایزان اجمالی وویلی، ځکه تا دا خبره وکړه چې دلته ایزان صرف مجمل سره متعلق ده، تفصیل نه ده راغلی. تفصیل به چېرته استقبال کې کیدای شي پیدا شي، او وهمي عمل ده. نو معترض وایي چې نه استقبال کې نه ده، فی الحال تفصیل موجود ده. ولې؟ ځکه مجمل قبل تفصیل کې مجمل په قبلو موصوف ده، تفصیل په بعدو موصوف ده. الاجمال قبل تفصیل و تفصیل بعد الاجمال، نو دا ترکیب توصیفی ده، اجمال قبلون و تفصیل بعدون. ترکیب توصیفی کې قانون دا ده چې ته حکایت ورنو کې بیا ترکیب خبری سی، نو دا اجمال قبل تفصیل ده او تفصیل بعد الاجمال ده، نو دا خود توصیفی ده موصوف صفت تی، خو کتی حکایت وکې په بدان موجبات جوړ سی. داسې وایي چې الاجمال قبلو، الاجمال قبلون، ادا بل کی وایي والتفصیل بعدون. نو حکایتن دا قضیه موجبه سلی، اپا قضایا و موجبه وکې دا قانون ده چې آ صادقیږي نو وجود د موضوع غواړي، نو موضوع خو یې دلته مجمل ده یو ځای بل ځای تفصیل ده، نو دا موجبه چې صادقیانو خامخا وجود د موضوع غواړي چې اجمال تفصیل ده، نو مجمل دی موجودی او تفصیل دی موجودی. نو تا چې دا ویلو چې په ایزان اجمالی قبل تفصیل کې تفصیل معدوم ده، ځکه ایزان نسبت زنه ورته کوم چې تفصیل دلته شته نه په موقع، نو نسبت تی ایزان تفصیل ته نسبت معدوم ته لازمې دي. دا د غلط تقریر وکړه، ځکه اجمال هم موجود ده تفصیل هم موجود ده، بنا په دغه قانون چې ترکیب توصیفی بعد الحکایت ترکیب خبری ګرځي، ترکیب خبری د موجبه ده، موجبه وجود د موضوع غواړي. نو جواب چې دا موجبه خو ټیک ته دا حکایت نه بعد او دا صحیح ده چې موجبه وجود دی موضوع واړي وجود دی موضوع هم ده که محقق که مقدری نو دا نده ضروري چې محقق وجود دی که حقیقي وجود نه وي خو چې تقدیري وجود دی دا قضایا حقیقیه دي قضیا حقیقیه وجود دی موضوع محقق نه غواړي مقدر وجود لپاره کافي وي لهذا دلته تقدیري وجود کافي ده چې تفصیل ما په ذهن کې فرضي اجمال ما په ذهن کې فرضي بس دا وجود کافي ده او موږ چې وایو چې تفصیل نه ده موجود مراد دا ده چې تفصیل په نفس الامر کې نشته نو په نفس الامر کې نشته نو نسبت تی ځان ورته صحیح نه ده البته دا خبره ده چې قضیې موجبې ونه جوړې ده موجبه وجود د موضوع غواړي وجود د موضوع که محقق نه وي مقدر غواړي نو دلته مقدر وجود شته یعنی زه به تفصیل په ذهن کې فرض کړم نو موجبه به جوړه که داسې به وایي چې تفصیل بعدون دارنګه الاجمال قبلون خلاص